Psalm 120, vers 1 tot 7 zegt: In mijn angst heb ik tot de Heer geroepen en hij heeft mij geantwoord. Heer, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong. Wat zal hij u geven, gij bedrieglijke tong? Te lang reeds woon ik bij wie de vrede haten. Ik ben een en al vrede, maar als ik spreek, dan zijn zij uit op strijd. En dat is wat er nu gebeurt en wat begon in Jeruzalem, bij de Tempelberg. De toename van terreur en wetteloosheid onder de Palestijnen en ook de Israëlische Arabieren. En laten we bidden: Heer, dit is uw heilige berg Sion. Sta op en verdedig datgene wat u ter wille van uzelf hebt verkozen. We smeken u om uw land en uw stad te beschermen. We willen opstaan in gebed en we willen zeggen: Heer, pak de geestelijke machten aan die de mensen ophitsen om uw volk te vermoorden. En zo bidden we: Heer, help de regering om Israëls veiligheidstroepen totaal te ondersteunen en daarachter te staan als één man. Ja, Heer, we zien dat elke dag mensen worden neergestoken, zomaar op straat. En daarom bidden we: Heer, grijp in tegen deze terreur. Ja, Heer, we kunnen niets anders doen dan u aan te roepen. Bescherm uw volk. En niet alleen tegen de terreur zelf, maar ook tegen de angst. De situatie in Syrië is veel gevaarlijker en verwarrender geworden. Zowel Russische als Iraanse troepen zijn nu vlakbij Israëls grens gelegerd. Rusland bombardeert iedereen die tegen de Syrische president Assad is en voert oorlog tegen zelfs de gematigde rebellengroepen die door het Westen worden ondersteund. En hoewel president Poetin vandaag geen vijand van Israël is, toch is hij een van Irans bondgenoten en belangrijke ondersteuners. En zij zijn wel Israëls grootste vijand. En omdat deze situatie zo verwarrend is, willen we eerst bidden voor openbaring, voor wijsheid en inzicht, hoe we hier voor deze situatie kunnen bidden. En als we denken aan Israël in deze situatie, dan bidden we: Heer, bescherm en bewaar de noordelijke grenzen. Geef de leiders van Israël openbaring en wijsheid en inzicht over hoe ze op deze gevaarlijke ontwikkelingen moeten reageren. En ook bidden we: God van Israël, gebruikt deze agressieve Russische actie om de westerse legers dichter bij Israël te brengen, dichter samen te werken met het leger van Israël. En zo bidden we ook: Heer, bescherm de Koerden en help hen om op een of andere manier om alle wapens te hebben die ze nodig hebben om zichzelf te verdedigen en de troepen van IS, de Islamitische Staat, te verslaan. En zo bidden we met Malachi 1 vers 5: Als uw ogen het zien, zult gij zeggen: Groot is de Heere, ook buiten Israëls gebied. En daarom bidden we ook: Heer, waak over alle grenzen van Israël. Eind vorige week is bekend geworden dat Obama Netanyahu zal ontvangen op het Witte Huis op 9 november. En dat is precies de gedenkdag van Kristallnacht. Dat was een opmars, een belangrijke opmars in de nazi-vervolging van de Joden in Duitsland. Toen Bibi Netanyahu onlangs sprak in de algemene vergadering van de Verenigde Naties, was de VN-ambassadeur van Amerika niet aanwezig. En ook niet de minister van Buitenlandse Zaken. En dat kon alleen maar geregisseerd zijn door het Witte Huis. En dat was een enorme klap in het gezicht van Bibi door Obama. En zo willen we nu een moment bidden voor Netanyahu. Als hij Obama ontmoet, bescherm hem dan tegen al dit soort demonische manipulatie. En omring Netanyahu met goddelijke raad en wijze adviseurs. En op het moment dat ze elkaar ontmoeten, geeft Bibi dan de goddelijke wijsheid en het vermogen om te blijven standhouden voor wat het beste is voor Israëls veiligheid en voorspoed. En zo bidden we met Psalm 33, vers 10 en 11. De Heere verbreekt de raad der volken. Hij verijdelt de gedachten der natiën. De raad des Heeren houdt eeuwig stand, de gedachten van zijn hart, van geslacht tot geslacht.

Thank you. Came as man to establish